ciaste mam, smakowe kubki za pytkiem. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz imbirowych przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwny biegu. I ja buknęło mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Kto pachnie imbirem, imbirem, imbirem, imbirem, imbirem. I Cortez w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. W poczcie dziś to właściwie wszystko. No, jeszcze będzie jedna piosenka. Piosenka zespołu Coldplay, Viva La Vida. To propozycja pana Karola z Rymana Wazdroju i pozdrowienia dla pięknej żonki. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kałasierak, Tomasz Żonda. Za chwilę tu Myśliwiecka 357. Będzie wraz z państwem. Za chwilę Katarzyna Borowiecka. Missionaries in a foreign field. For some reason I-